الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مخکې تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا دعوت او ستا نصیحت خلق نه قبلې او د دې حال په شان د مړو دي په نه اورېدو کې او په نه قبلولو کې او په نه فایده کې او په شان د ړندو دي او په شان د کاڼو دي مطلب دا چې استاد زمرا وګت دعوت نه او پیغام نه څه فائدہ وانه واست نو دلیل عقلی ذکر کی ورپسې او پاوی کې الله د خپل اختیارات او اظهار کوي او اثبات کوي چې دې باندې خبر نه یو ذات شته دی چې زه په هیڅ وخت کې دا غو اختیار نه او دا غو قدرت او قبضه نه بهر نیمه په خپل ځان کې اختیار نشته بلکې هغه په مونږ باندې احوال مختلف راولي او دا ټول احوالو کې زمونږ نه مطالبه کوي درې احوال بیانې چې انسان باندې دنیا کې راضي او دا د پکې اختیار نه وي نوم دلیل دی د الله په وحدانیت باندې چې هغه کې رد کوي په مشرکینو هم دلیل دی د الله په وجود باندې نورت کی پاغا خلق باندی چنشتا دے زکا چلی دے نشی نینکار کی دا اللہ دا وجود نا اللہ رب العزت و توی چے کزنے ما رتا باندی دا دنیا کی ولی مختلف حالات رازی سرا دینا چے تخبا خوشحالا نہیں پا دے باندی چ زما حالت بدل شوه زما صحت بدل شوه زما عمر او داسي زما د بدن ټول قوتونه هغه کې نقصان پیدا شوه هغه په زوال شوه تا خو باندې خوشاله نو ولې ځان نشراټینګولې خدای دلیل لستا په دې بدن کې دله په وجود باندې چې او ذات شتا چه اختیارات اغا پا خپل لاس کے اغسطی دی اما خلق ادق قص بے اختیارا او بے وسا گرزول اداز اللہ الذی خلقکم من ضعف خاص اللہ غزات تھے چتا سوئے پیدا کریے دریر کمزور ایما دینا کا قرآن کله کله یادی دا اول انسان چې خلقکم من توین او بیا ورپسې د جنس انسان ذکر چې کوي من سلالتن من ماء مهین دوبونا څومره کمزور شي نو ما دې ډیره کمزوري ده تغزی کبیه دا غیغ اتوار بیان کړی دي چې دا غینا یو شی جوړ شو علقه او مزغه عظام کار څه دي جوړې ته کمزوري و پکې ضعف و پکې اس اختیار نو اور ایدلو لیدلو وینا اس نشو کولی دغه د ضعف زمانه ده. ثم جعل من بعد ضعف قوة بیدرک تاسو لا پس د دې کمزورینا قوت یې درک په بدن کې خصمه ثم راوړي چې وخت پکې لګي د ډیر کلونه په تیر شو لس پنځلس شل دغه سي تیر شو پوری دا د انسان د قوت زمانه ده د انسان د شباب زمانه ده د انسان د عروج زمانه ده چې دې کې د قوتونه په ترقې باندې روان هغه زوح بیانی کنا قوت ولا ورکی دا بدن قوت هم ورکی نو دا لیدو هم قوت ورکی دا وریدو قوت هم ورکی او دا پوی قوت هم ورکی چا عقل یې کامل شی هغه بدن دی زمر اختلاف پکرار ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا او بیا درک تاسو لرا پس داغی قوتنا داغی طاقتنا داغی زواننا کمزوری بیا را لان چه غبو داوال دین دا شبابنا شیبوبت را حروف یودی او چې باب بدل شینو معنا څومره بدل شو څومره فرق پکې راغی شب دې مضاعف دې نو معنا یې ځوانه ده شباب او شابه چې اجوفت نه جوړ شو هغه حروف دي ها مانا ہے دا بڑا والی دا کمزوری دا نو پا یو قسم سیغی سر اللہ دوارا دا انسان دا حالات بیانی چدا اگی قوت نبیارو رو ضعف تا انسان روان شو کمزوری تا روان شو بدن یہ کار پری خودا لا سخپو یہ کار پری خودا وګونو سترګوې کار پرې خودم تیر پرخ پکې را هغه پرخه معلومیږي تظاهری نخو نشانو نا چلای منهم من يمشي على رجلين سوره حج کې ویلو چما مخلوق سو قسمه پیدا کړي سوک په ګیډه ګرځي په بو کې میاں او پوچا کې ماران او سوک په دوخ په ګرځي او سوک په سلوري باندې د انسانو کنه په دوخ په ګرځي ده وجرورو دې اخري عمر تشو بډاوالي تشو نظرې مخ په ول رااله یا بغیر دام سان نشی گرزی نکل و سرسلو رم امر گریشی یو تن و سر گرزی را گرزی لکوی دے پریده ما دغسی را پریوزی مسلو رخ پوشم نم بعد قوت زعفا و شیبا سمر انتہائی درجہ کمزور آغا حالت طبیع لار څنګه ماشوم او لندن قدمونه بیا غوستو اوس چې بوډا شنو ما قصې شو ته وګند ته پیړې پرتی دي تاسو داسې کش کش کوي او روان بیا هغه ماشوم والی حالت ته لاړ. طبیعت هم د ماشومانو شو، خوی هم د ماشومانو شو، په لږه خبره باندې خپه کیږي او غصه کیږي. دا ګوره د انسان حال. دا کارونه څوک کوي؟ یخلق ما یشاء، دا هغه الله کی پیدا کی هغه څنګه چې غواړي. نو دا قسم دلیل چې راشي کنه دا څنګه چې توحید د پاره اندغه سي د وجود د پاره مې دهری باندې رد کړي چې ته وایې چې خدای نشته وینو یې نه. نو ځان ته وګوره، نو ته ماشوم والی کې څنګه وي ام خوش او بیا رستو چې ځوان شوی او بیا رستو چې پیتو او یا نواولې دي، نو بیا دې حالت څنګه شو؟ نو دا به معنی ښه چې یو ذات شته چې هغه زموږ نه اختیار اغستلې، موږ خپل ځان نشو راټینګولې، دا هغه په قبضه او قدرت کې یو. لیکن اغز مونگ پشانت نده وهو العلیم القدیر، اللہ اغزات تیچ علم امیو شانت ده، ہمیشہ فرق پکن راد، او قدرت امیو شانت ده، فغبان دی حالات نبدلی گی تک پہ انسان جی سمرہ بدل شو. لیلوی علیمانی محدثین ذکر کوي بیا بیا د یو لوی محدث لوی علامه په حق کې چې ډېر لوی علامه، لیکن استرب فی اخره په اخری عمر کې ګډوډ شو، نسیان په زیات شو، یره په زیات شو. یو خبر وای په یو وخت کې شل زله کوله، ولی چه دا ما نده کلی گنا بیا بیگو ناسی حالت تبا او رسیدو چه کارسوک بو سر راتو ملاوی دو لاس بیور کول ندبوی چه گنداغ قزما رور دی یامی استاد دی یامی پارچا بیدا گمان کهو تمیز یا نشکو تمیز ختم شکنه نو علم کی ام فرق راشی قوتو نٹول بدل شی او اللہ پہ یو حال دے العلیم القدیر. دید پارا ہوئی چگو رکتا پڑن بھی حالت کیوئی چی بلوغ تا در سیدو پینزل اسکالو شلکالو قرآن دوے لیو اخو ډیر خو وختو ذهن باندې سم مغناطیسو خبره به نه خطا کیدا او نه یریدا کا وخت دی ویلی نو بیا به نه چرینه یی بیا چرورو ځوانه نه پلا قوت راته تر سلوختو کال پورې تقریبا 500 پورې دا وخت کې ویلو کنه چې د شپې ته دا یو یاو نو اورې دي نو بیا دی ویلو کنه ډو ویلې نه دي دا زمره زمانی در باندې خدای بدلی کړی بدلی کړی. اته په یو وخت کې قران نو وی نو دغه سي دنیا نه وځي تش خالی لاسونه څنګه خالی لاسونه ای داسې ظلم خالی دي. دا پیغمبر پاک ویلو چې کوم سینه کې قران نه نو قران کاندار دي ته بیا ته څه چل کوي. نو سي د قیامت حال بیانې و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبسوا غیر ساعة او یاد کا چې قائم شي قیامت قسمونه وکي سوګندونه وکي دا مجرمان خلق مجرمان مشرکان بدعتیان دا یاد مجرم قران دی ته وي ښه اسی ګناګار ته نه وي اسی ګناګار بسوک نه وي چانه و ګنا نه شي لیکن غد جرم یادی چی شرک دے کفر دے بدت دے دا سن دا مجرمان با قیامت کی سوگندو نکی عدتو کنا او سبوی ما لبیسو غیر اسان چی دی خو جو نی ترکڑ دنیا کی مگر یو گنٹا که دنیا جو انتی نمرات شی نوم بدا سوی دنیا امر سمر جوندو که پنزوزو که شپیتو کاو یاو اتیاو دی بوی دا خو یو ساتو نو یو گانتاو بس یا که دا قبر جوند تی نو آخلی دا دو قول ری بده کی اخو دی رگت دی ناغی تبا میده یو ساتو مطلب څه دی مطلب دا دی چې مونږ هوې چې قیامت تغیر واخدې تلوار وشو مونږ خدای نه ګڼل چې ګنې قیامت به اوس راځي مونږ هوې چې هغه چې تغیر په دما راځي ډیر رښت به راځي هغه تغیر واخدې هغه داسې په سرو درې ده چې مونږ په ژوند پوه نه شو یا دا قبر پا آغا وقت بانده پوانشو دا مجرم وی ورخان پل سوکنا نور بانده با حیبت نئی نور بانده و پریشانی نئی اگی با خپا و سلبان دی اکا دنیا کی چیز اگی پا ایمان او پا قرآن بانده مطمئنو نداغس با قیامت کیون مطمئنی خدا دا مجرمانو حال قرآن بیانی خواه ما لبیسو غیر سا سمرول تا خبر کئی چی دی خو جون نو تیر کڑے دنیا کی یا پا قبر کی مگر یو سات یو گھنٹا اللہ رب العزت وی دادے دوسنا ندے پاگل شوے کذالک کانو یعفکون دغسی پا دنیا کیم دی الٹا خبر کولی دکا اس چا الٹا خبر کئی ولی عمر سورا تیر کڑ پا کلونو اوی مونگا یو سات بس یو سات سیوام نئی تیر کڑی ہوئی الٹا خبر نکئی نو دنیا کی بے سنگا الٹا خبر کولا دنیا کی بے داوی چی مرگ نشتا مرگ نشتا ہوئی یہ بچه تا بایی خو برج کلا بایی ہوئی کن مرگ پا سرو لارو مرگ اخوا کیو ادبا ہوئی چنا مرگ دیر لره دیو دا قیامت کم دیو نا خبر ملتا ہو ذکر چه اللہ تا بار بار ویلو چه گر دیر نیز دے دے انام یرونہو بعیدن و نراہو قریبن اللہ وی خلق خو قیامت دیر لری گنی او زی خو دیر نزدی وینم نچو دیر نزدی و نزدی باوی نشتا قیامت با کلی انگا خلاوس چی دینو تو مجون پا خوگونی پوشی وی دابکو دابکو دابکو ناغم ولتا خبرو دنیا لگ وقتو معمولی وقتو دیر قلیل متان قلیل او دباوی دا دیر اگد وقت دی او اس چی قیامت کے پاس نو یو ساتھ ونو چاوی چی دیر امر حلتا املتا خبر ہے دلتا املتا خبر ہے کذالک کانو یو فکون اس راشد مومنان حال گورا حق پرست حال گورا موحدین حال گورا د مضبوطی عقیدی والاو چاگی خپل عقیدہ او خپل ایمان پا قرآن باندی مضبوط کنو دنیا کی مطمئن و سیدو چری دانو ویلی چی عمر ډیر دے او بشی عبادت باوکو منز باوکو حج باوکو ډیر وخت دے ندی دانو ویلی دی با دا وقت سر کار کوا فوراً ناغی با جواب ورکی دی پاگلانو لا دا سوائے گڑی وڑی وائے وقال الذین اوتو العلم والایمان او بوئی اغا کسان پا جواب کی چاگیل علم ورکڑ شوی و ذہن دیکھا نا ذہن خزوک نشی راٹنگ گولے دیکھو منڈی ہوئی کنا ویدا متبادر خبر ہے نسو مطلب اگا خبر چی ذہن و تذر منڈکلی کتی راٹنگی نو نراٹنگی چی علم ذکر شنو ذہن بل پل منڈکلی پٹو گٹو پٹکو تھا چی دا بیا دین سار لس علمی چکلی دی اللہ وینا والایمان دے بندہ علم پوہ نشوی خواہ دغیت علم وے والایمان وے دے دغیت علم وے خدا نور بیا جاہلان شو کنا خبت دا چی دن ناس دی اٹی پایانی و تپرتی دی او پٹکی والی دنو دغا یادی اللہ وینا والایمان علم ایمان دے علم عقیدہ دا علم دے انسان اعتقاد دے پخپل رب باندے اعتماد دے پخپل رب باندے توکل دے پخپل رب باندے او یقین دے دا اللہ پا وحدانیت باندے دیتے ایمان دا زکے وہ سروے لے خوا کنی چوگو رنو کدی نورو تدیو خو داولی دا سویل حقیب دا سی سوچ کئی چی را زم گوارے پریشان ہو دا زی خماش تنولی دے چوتو العلم ایوین والی ایمان ایو سر سنگا ہوئے اغه دا وی چې یو سره علم کوي نو ایمان به سره نه ایمان خو د مخ کې د کور راولي کنه یا وره مور او پلار ورکړي کنه چرته به ولې خو په کندو کې یا ول خپل استادان ورکړي چې او تل علم وین ول ایمان یې ور پس څنګه وي دا خو استدراک راغی خواه در دی مولانو خبری دی اپا ساریان ندی وی استدراک راغی سر یدا قرآن دی کدستا مختصر معنی و شر جامی دا دیکی استدراک سکی دا سیجی بخلق دا خو اڈیر زبردست خبر اوکر خو تپی نپوئی گی زګه چې اوتل علم ذکر شو نو ذهن دغه خاص خلق ته لاړ چې آر عالمان مشالو ندي رونو عالمان مشالو ندي زغه یاد هغه چې ته قران نه ندي خبر تاقیدی سغم ور سره نشته واستش په کتابو پراته دی ښا په کتابو پراته دی سو کې په یاد وی یاد دی سو کې سکه سو کې سکه او چې وی یې نو ګوتا پیګرځي کنه او د ټکی نه بخوځي نه ګوتا پیګرځي بیا په حقیقت نوکته ګوري چې هر نوکته لیکل چې دې سمته لږ هغه کلو کې بازي سړی تماکو کرن نبوٹی تبا ناستو مرگری و تلال امرګرو ته چاوي دا نو شادو مولې پرې خو درستو وې دې وتهله پاسې چې دې پوښي چې دا بوټه ولګې ده دې ته سينه پاسې ښه چې پوښي چې دا بوټه ولګې ده نو دې ته نبي پاسې ښه دا مولان اله د ټکی نه خوځي توبه چې هغه خپل ټول شکونه مکونه او باسي دا ردی علم دې اصلي په دنیا نه دغه سي په ایمان لاړ د قران نه خبر نشو د عقیده نه خبر نشو په شرکونو کې لاړ مټونو تاو غاړو ته دا د ملک تعویزونه او تارونه پراتو د شرک زنجیرونه زکا اللہ ویچ والایمان اے گور خلقو آو علم نیا دوما علم دا قرآن یا دوم چی اغا ایمان دے بس قرآن کی خبر ہو کنی مخلوق حوصلہ مضبوط شی کلی اول خو خلق خبشی چی منگا خسن دی ویلی منگا خو نخلاصاو نمونیاو نکنزاو نقدریو نصرفاو ننحوا منگا خو ندی ویلی او الله وی چوت العلم نچول ایمان او نپوش چې دا علم یا دی عقیده دی صحیح ده د الله په توحید پویږي حاجت روا او مشکل کو شافی جنی مالک د نفع او د نقصان پی جنی دا علم دی قران چې کوم علم یا دی نو دا علم یا دی خان د الله په وحدانیت د علم شتا او پا دی پوئیگی چکا ملائک دیو کام بیا دیم کا جنات دیو کا انسانان دی کا اولیاء دیو کا پیران دی کا حدس دی ذرا اختیار ور سر نشتا بس مخلوق ٹولی او شانت دی ٹول او دا جسبا کی جوڑ شوی دی دا خلق خپل دین دی خواه ام لهم شرکاؤ شرعو لهم من الدین ما لم یعظم بی اللہ دمرا لوی مصیبت او ظلم جوړ شوی دی چه خم صحیح مسلمان خنی کاملا منزو دست کونکے عرص باندی پحلالو برابر او آچی او سریوی نی کنا چیز ریکڑی و سنت و زن برابر کړی تسبیح و سرلاس کی طالبان تی چاپی رناس تی نو دے جذبائی لکه دے پیشو دا سی اتا پو سنت بکی چیر دس را ملاقات سنگا کون یہ سلی اخدائی تاو تار کولو ڈرام سر ملاقات مکاوا دارت چاوی تد دن خی خپل حلال رزق خوري خپل کاروبار کئ خپل منځ او دس کئ د دسو پته لګي دا خو د يهودو نو سهارا هوغه راهبو هبر دي ها بل تناس دي د بل جیبونو ته ګوري د بل لاسونو ته ګوري او چا ځان کوي نو دی وی چې ګنې یار مال وسرا کوي نیا بندا ځان پوکا علم ایمان دے دی ایمان دا مطلب چې چا کلمہ ویلی په صحیح معنی باندې او الله واحد لا شریک غنی کنا نو دا عالمم دے دا بزرگم دے دا متقیم دے دا ولیم دے دا هر څه نو دا څومره کمزوري دی چې دا ځان دا وی تنور ته ناستی او یی چې د سره وز څنګه ملاقات کوم خدای بندا دی په قیامت کې بیا وینه او به وی هغه کسان چې ویل علم ورکړ شوی و علم سوال ایمان چې مانی زده کړو په دنیا کې او اسی به خلق کوئی چې ما ایمان زده کړی ترڅو ایمان زده ایمان په قران کې زده کیږي او تاسو څنګه ایمان زده کو چې تعالی الحمد نرازی ویلې هم نشي الحمد لله رب لو سمرا گران کار ده سبحانك اللهم علم داو او دیز دنک والایمان صحیح عقیدہ اللہ وحدانیت دو پیغمبر رسالت و دیبان دی یقین ساتل چه نجات پا دو خبرو کی دی آمنو وعملو الصالحات اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ دا دو خبری دی خواب دا چی حد دکلی دی ایزان خب روان دی بوٹی ٹکی چو سوئے بات نپاسی او بو یا کسان چو ورکلشو اغی تعلم او ایمان دی تبوئی لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث يبد بختو تاسو خجون تیر کړي د الله علم کې د الله علم گواز کتاب نمرات څه دی د الله علم دی یو معنا ده د الله په علم کې دی چې تاسو وخت تیر کړي په دنیا کې یا په قبر کې الى يوم البعث تر قیامت پوری بیا جواندون پوری باعث بعد الموت پوری ادا تاسو سوئے چی یو سات دمرا نا پوئی گئے اگا عقلم سوشو اگا ذہنم سوشو دو دنیا اگا علمم سوشو تدخلویلو علمان وئے در سنبا کولو فتوی باور کولو خلقو دا اس دربان سے چلو شو دو امان آدالا چی فی کتاب اللہ دا ایمان سر لگی او بوی آکسان چی ورکڑی شوغی تا علم او ایمان دا اللہ پا کتاب کی اگی بوتوی یقنن تاسو غجون تیر کڑیو پا دنیا کی یا پا قبر کی الہ یوم البعث تر قیامت پوری فہازا یوم البعث دا روز دا کنا دا قیامت تاسو یې نشتا لري باو پته نه لګي وي څومره خلق تیر شوی دی او یو رانغه دا وې څه خبرې فهازا یوم البعث اخ دومره نږدې و دا غروز د قیامت ته چې به ژوند وکړیو ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ وای تاسو ځان تعلمان تاو سرسنه دونه پراتو اډیر سپام ساتلیو په شیشو کې هم باندې کړیو کنه چې سند الفراغ فارغ شوي دایلم نو د ایمان نه فارغ شوي سند دی واستو ان تر دغه وخت ته پوریم دی اجز په ان شه زکه چې هغه وتوی چې دلتا ترجمه نکی دلتا با کتابو نوے با کتابو نوے لگیا چی ختم شو سندی والا ورکنو اگا اس سکی چی قرآن ہوئی اگا تا زان بدخ کاری پا قرآن باند ادا قرآن عالم و تا دیر سپکخ کاری چیز باغتا کینم ما دا لسکالا و تکالا چی علم کون دا دید پار ولی ما جلالین شریف ندی ویدی اللاوی ولیکنکم کنتم لا تعلمون تاو سنگ زان تعلمان وی علم دغو چی دا تاسو کم کرنے دا علمو دا خود خلق و خبری وی طول مرم پدی کی تیر که جد خلق و خبری مزدکولی او دا اغا خلقو چی اکثر بگی کافرانو اتا تاسو به تاسو وې صفاتونه کول چې راولته ده محققی توسی دا قول راولته او دا صح کافر شیا او زمونږ په دې مدرسو کې کتابونه دي چې باغې کې د دنو مراشی نو محقق توسی نصیر الدین مولا لطیفی مشهوری دي. دا صح کافر ادي او ته محقق وي نو یده خدای به دور نه کویږي. او بلته محقق دوانی وي. حضرت شیخ ویلی چې د تولې محقق دوانی وي وی زکه د پین لسما سی پاره نه ویلی چې فاغران نه او مم ماو جميعا دې نو خبر چې خدای فرعون غرق کړی دی دا محققو تر چې پین لسما سی پاره چې نه ویلی نام ولای او خلقو ته محقق دوانی وي او دا قولونه وینا قل کول چې غدا وی دي او غدا وی دغه سی ابن سینا د فلسفي امام چې په امت کې په فلسفه کې د نمخ کې سوکنو او سیم خلق دیر په عزت سره نوم اخلي چې ابو علي ابن سینا ذالک نو ټیک د خپل فن کې ډیر ماهر او ځکه دا غوږ کتابونه دي چې دا غي مثال نشته یو اشفا او بل القانون دا غوږ کتابونه هغه په خپل وخت کې د طبي زر قسمه شمارلو چې تبه زر قسمه ده وسی څوګلس قسمه شمارل نشي دا هر یو جدا علاج او دا غنه تاسو حضرت شیخ ویلو چې صلات ستوي هغه وی چې التوجه الی فلک القمر التوجه الی فلک القمر چې سپوږمۍ تم مخکي دې تمونځوي دستور د عبادت قائلو مشرکین بل کواکب وکيو انو مسمر په دغه کیه دي دې خلق دا علم کړي ښا دې د قران په دې محروم شوي دي چې عمر ټول په دغه باندې ختم کو ځان له ذهن او ټول سره په دغه باندې ختم کړو او دومره ظلم چې په دغه کتابونو باندې چې پاره کې امام غزالی کتاب لیکلو تحافت الفلاسفه تحافت الفلاسفه د فلاسفو پریشانی او باغی کې پاتل سو مسلو باندې غی کافران ثابت کړیو چې په دې اتل سو مسلو باندې منطقیان او فلسفیان کافران دی. امام غزالی څومره مشهور سره توای او پاری کتابونو باندې پاسه سلی کی و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا پاری مې بزی شرح حکمت دا کتابونه پاری د پاسه په ټایټل دغه لیکلی چې من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا قران او تویل دا الله قران یادی چې چاله علم د قران او سنت ورکړی شو نو ډیر لوی خیر ولا ورکړی شو نو په مې به زبان دی لیکلی په دغه علم باندې د پاسه لیکلی دي دومره لاندې زمانہ وا او بس د الله ډیر لوی احسان ډیر لوی شکر و چې په دې ملک کې اداسې ځوانان پیدا کړو چې هغه د خلکو سترګې رڼا کړې خلقو ته علم او جهل خو چې اصلو دا سکوه دا دو وقت پو وقت پیدا شیو چه اول شیخ الاسلام نی تیمیو اگه بی کتابون اوکلو ردون اوکلو ابن قیم دغس ابن حجر اسقلانی او دا خلق تیر شوی دنیا کی زی پا زی زلی دلی دی کاری کړی دی او رستو خلقو تا ابن جوزی دا ډیر لوی سړی و دا د پینځه مساده چې دا رستو خلق ټولو د د په علم باندې کتابونه کړي ډېر ټیټ به حدا او به انتها ها دا اوس دا بوساری سوی ویننا هغه متشددو ویغا اریو حدیث تا ضعیف وینو ولیو تا کنن تی جواب کولشی چه اغاو تا ضعیف ویلی دنو تی قوی کا کنن موضوعاتی لکلی دی ابن جوزی پا دری جلد کی حدیو اینانا دا گورد تشدد دی اکلی در دی خلق و حال لی چکم علماء دی اغیط دی علماء نوی کنن اللہ ولکنکم کنتم لا تعلمون تاسو خو دنیا کې نه پوه شوئ تاسو خو دنیا کې علم نه دی کړی چې د علم کوم کتابو نه خوستانه پاتې شو او ستانه پاتې شو ته په بل سمانی مصروف شوې کته علم کړیو نو تا بنن ګړی وړی نه وی چې ما خو یو سات تیر کړی ما او قیامت په قبر کې یا په دنیا کې یو سات تیر کړی دی اذه ما خدا ګمان نو چې دا به دومره زر راځي زه څه خبرو ما الله ایزان باندې خبر کړو کنه ما قران سره را لېګلو قران کې خدا غا خبرې وي سلورم یې سټوله د قیامت په باس باندې لګېدلې و د سورې سبانه تر اخره پورې چې تا ته د قیامت خبرې کولې چې ګورې خیال کوا اقتربت الساعه قیامت نزدې شو وان شق القمر سپوږمۍ اوچاو تا اته هغه سلاح وی چې قیامت بکلې نظر دې خلق حال له هدیلا پدې کې هم وی چې را بس نور څه ولا نور ځخ بس قران ولا ورځي دخله بندا بیا بغړې وړې وای ګوري انګو بانګو به وای ګوري سکار باندې کیږي ته پدې کې هم لا وای چمل ټول تور تیار ده قران باندې سخت پابندی ده هغه کتابونو هم پابندی ده چې هغه کې د قران مزامین دي لکه توحید رسالت جهاد انفاق چې په دې چا کتابونو کړی نن پاغه پابندی ده چې ګوره خبردار او ته تل په قران باندې بد غنی اسړیا پسیر که خوچا پونه نظر ایشلی در دقی خلقو ولی حق دی غلطی دی علم سشی دی و دی ستا علم وائی خدا پتا با قیامت کی لگی دیر ناشناکار فاخر دعوان